To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O potrzebie absolutnego resetu w Polskim Związku Kolarskim mówi minister sportu. Jego zdaniem skompromitowani działacze powinni odejść. Polscy naukowcy mają szybką i łatwą metodę badania ryzyka zachorowania na raka. Zamierzają przebadać jak największą liczbę osób i przygotować im plan zapobiegawczy. To już wiadomo na pewno, brytyjski książę Harry bierze ślub. Czekamy na ich decyzję. Tak, o ewentualnej dymisji działaczy Polskiego Związku Kolarskiego mówi minister sportu. Witold Bańka stwierdził, że w organizacji jest potrzebny, jak to określił, absolutny reset i dodał, że nie ma przyzwolenia resortu na żadne patologie. Były wiceprezes PZKOL Piotr Kosmala ujawnił skandal w związku. Chodziło o zastraszanie, seks z podopiecznymi, w tym z nieletnimi, a nawet gwałt. W wywiadzie dla portalu wPolsce.pl minister stwierdził, że dla dobra kolarstwa skompromitowani działacze powinni odejść. Mają na to kilka dni, czekamy na ich decyzję. Jeżeli jej nie będzie, to podejmiemy inne zgodne z prawem działania, wyjaśnił Bańka. Kierowcy poszkodowani w aferze Dieselgate bez szans na rozstrzygnięcie pozwu przed sądem w Polsce. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił ich pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi. W całej sprawie chodzi o oprogramowanie silnika zaniżające dane o emisji spalin. Mariusz Pieśniewski przypomni tę sprawę i opowie o decyzji sądu. Sąd przyznał, że sprawa jest skomplikowana, ale jednocześnie wskazał, że przestępstwo sfałszowania silników samochodów mogło mieć miejsce w Niemczech i tam powinno być sądzone. Spośród poszkodowanych, którzy dziś walczyli o odszkodowanie, tylko dwie osoby kupiły auta wyprodukowane w Polsce, a to za mało, aby złożyć pozew zbiorowy, mówiła sędzia Joanna Bittner. Jakby nie patrzeć, z której strony by nie podchodzić, i tak nam się kończy na odrzuceniu pozwu. Jak nie z powodu braku jurysdykcji, to z powodu zbyt małej liczebnie grupy. Ale pełnomocnicy 54 poszkodowanych nie składają broni, zapowiadają odwołanie jak w podobnych procesach w innych krajach. Pełnomocnicy Volkswagena nie chcieli rozmawiać z mediami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Karę 26 milionów złotych nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na producenta suplementów diety Renopuren Zatoki Hot i Renopuren Zatoki Junior. Chodzi o reklamę. Firma, zachwalając w niej swoje produkty, sprawiała wrażenie, że mają one właściwości lecznicze, a faktycznie są suplementami diety. Konsumenci mogą wciąż mylić suplementy diety z lekami, a suplementy diety są żywnością, nie leczą i nie zapobiegają chorobom. Na podstawie błędnych informacji rodzice mogli kupować Renopuren Zatoki Junior dla dzieci, które mają chore zatoki, zamiast pójść z nimi do lekarza. Tłumaczył Marek, nie chciał prezes UOKiK-u. Postępowanie ruszyło w zeszłym roku. Firma zmieniła już reklamy. Od decyzji UOKiK-u odwołała się też do sądu. Do zbadania się na ryzyko zachorowania na raka zachęcają polscy naukowcy. Mają nowatorską metodę, dzięki której szybko i łatwo można sprawdzić swoje geny. Zespół profesora Krystiana Jażdżewskiego z programu badamygeny.pl chce znaleźć każdą osobę w Polsce ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka oraz przekazać jej plan działań profilaktycznych. Do dzisiaj zarejestrowało się 20 tysięcy osób, a 6 tysięcy z nich ma już wykonane badania. U 5% znaleziono ryzykowną mutację genu. Profesor wyjaśnia, że 1 000 000 Polaków narażonych jest na nowotwory o podłożu genetycznym, ale dzięki wczesnej profilaktyce można zapobiec chorobie. W takich rodzinach, w których więcej niż jedna, dwie osoby zachorowały na dany typ nowotworu, jest większe ryzyko, że jest mutacja, którą warto znaleźć. Natomiast równocześnie wiemy, że bez obciążenia rodzinnego u 1% pacjentów i tak znajdujemy mutację. A zespół programu tworzą naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. A rekordowo wysoki budżet obywatelski w stolicy. Do wydania będzie 65 milionów złotych. To najwięcej w 5-letniej historii tego przedsięwzięcia w Warszawie. Jak zgłosić swoje pomysły, zmienić otoczenie albo zrobić coś fajnego dla mieszkańców, to najlepiej wie pani Irena Arocka-Januszko z Siekierek, która swoje pomysły zgłasza przy każdej edycji. Chcąc coś zrobić dla naszego osiedla, zaczęłyśmy od pierwszego projektu, czyli zgromadzenia nas w wieku prawdziwych mieszkanek Siekierek na wspólne spotkania. I tymi wspólnymi spotkaniami jest fitness. Fitness plus 50, plus 60, a nawet fitness plus dla osób plus 70, bo ja oczywiście tyle lat mam. Pomysły z kolei będzie można zgłaszać po 1 grudnia do drugiej połowy stycznia. Harry się żeni. Wybranką brytyjskiego księcia jest amerykańska aktorka Meghan Markle. Jak donosi z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski, już wszystko oficjalnie potwierdzono. W brytyjskich gazetach plotki pojawiały się już od dawna.

pięknie to wszystko zrzuca na pana Marka. Wszystko dlatego, że on dzisiaj po dziewiątej tak grał, jakby miała przyjść taka trochę jeszcze niedyskretna, znaczy dyskretna, o, dyskretna, delikatna wiosna. I tak sobie pomyślałem, no przecież pan Marek zrobił mi niedawno prezent i ten prezent ociepla mi rzeczywistość, przyznam, w ostatnich tygodniach. To jest pierwsza płyta zespołu The Mamas and the Papas, którą przywiózł mi ze Stanów kilka tygodni temu. If You Can Believe Your Eyes and Ears. No i California Dreaming. 51 lat temu to było. Tak sobie pomyślałem, żebyśmy dzisiaj trochę ocieplili anteną w tonacji po 14. Ten utwór też będzie ocieplający. Half Moon Run. I know that the night brings you down on your own life, but it's all right. Darling, there's no crime. Better yourself, know that God lost a shout, but it's all prowadzi mnie słońce, Sun Leads Me On, płyta kanadyjskiego zespołu Half Moon Run sprzed 2 lat. To jeszcze raz. Inside, know you like to hide away. To tak trochę jakby celowo zepsuli tę piosenkę albo skończyli ją inaczej niż wszyscy się spodziewają, ale tak w ich muzyce bywa i to nie jest jedyny przypadek. Mimo wszystko, ze względu na melodię, polecam chociażby tę płytę Sun Leads Me On, zespół Half Moon Run z Kanady. No to w Kanadzie teraz pozostajemy, ale gramy nowości. Temat tego zespołu, to już jakiś czas temu ucięliśmy sobie taką miłą pogawędkę z Muńkiem Staszczykiem, bo o ile wiem, pan Zygmunt lubi, bardzo lubi ten zespół nawet. Nazywają się Always. We'll be right back.

Ale teraz tak sobie pomyślałem, a dlaczego właściwie by tego nie zagrać? Zresztą Katarzyna Nosowska będzie opowiadała o tej piosence podczas dwóch części spotkania z nią. Myśliwiecka 357, najbliższa sobota, część pierwsza. Zapraszam bardzo serdecznie. To takie mini podsumowanie tych 25 lat zespołu Hej. To w najbliższą sobotę. Tymczasem zapraszam Państwa do Danii. Jutro będą w Warszawie i być może również uda nam się coś specjalnego z tym zespołem dla Państwa przygotować, no bo zazwyczaj przy takich okazjach tak właśnie robimy. Miu z Danii. Przez wiele lat zwracaliśmy uwagę na to, że to nie są takie proste, ewidentne piosenki. Zwrotka, refren, mostek, solówka, powtórzenie refrenu i koniec. Nie. To trochę inaczej wygląda. Wszystko pięknie, bogato zaaranżowane, no i tu szczególnie od pierwszej płyty zwracają te góry wokalne uwagę. Tak jak i na tej płycie wyżło z tego roku. Jutro wieczorem o 21:00 w klubie Niebo w Warszawie ich koncert. I. No to taki prosty tytuł przed chwilą z tej płyty właśnie. Za 24 minuty 15 to przypomnijmy sobie taką płytę sprzed 10 lat. got the heart, but you're missing the soul. You've got the will, but you're losing control. No, może po prostu Glenn Johnson uznał, że wszystko, co miał do zaproponowania jako artysta w zespole, w projekcie Piano Magic, już zostało i zagrane, i powiedziane, wyśpiewane, i dlatego w tym roku pożegnał się z nami płytą Closure. No ale w 2007 roku to jest do czego wracać zdecydowanie, bo od czasu do czasu ta płyta się pojawia w naszych spotkaniach. Album Part Monster, zespół Piano Magic, i to właśnie z tej płyty przed chwilą jeden z fragmentów. Zazwyczaj tak się dzieje, że w poniedziałkowej tonacji kradniemy, a może inaczej, do poniedziałkowej tonacji kradniemy coś z piątkowej ofensywy. Wszak Trójka polską muzyką, muzyką polskich wykonawców, artystów wciąż stoi. No to bardzo proszę, Legumina. Malują ten swój obrazek swoimi kredkami, swoimi kolorami, i tak to brzmi. Z płyty pierwszej, Something Pasty and Probably Yellow, tak jest zatytułowana zespół, duet Legumina, Short Guide to Palm Reading, przed chwilą. Jeśli chodzi o następny utwór, przyznam, że ja w ostatnich dniach kompletnie zachorowałem na tę piosenkę i wcale nie proszę o lekarstwo. Always said nie jest utwór, który tak za pierwszym razem robi jakieś potworne wrażenie i trzeba go później nucić i wchodzi w głowę, ale tak jak się troszeczkę odczeka, może z dzień, może z kilka dobrych godzin, to w jakiś sposób ta piosenka woła. Burn It Down, grupa Dother. Polecam Państwu bardzo gorąco. Panie Janku, to ile wspólnie Pana nie słuchaliśmy w Trójce? No myślę, że to był jakiś znaczący czas. Teraz dobrze, dobrze Pana przypomnieć. Bardzo proszę. Tu się kończy. ta bajka. Już wkrótce minie 20 lat od premiery płyty Unfinished Monkey Business Jana Browna z tym utworem, ale tam również inne wspaniałe, na przykład Lions, na przykład Sunshine, czy Can't See Me, Corpses and the Moths przed chwilą. Jeśli chodzi o Myśliwiecką 357, to już to zapowiadałem, Katarzyna Nosowska, pierwsza część spotkania z nią w najbliższą sobotę, ale będzie też rozmowa z Kellyn Jonesem, liderem zespołu Stereophonics. Już teraz Państwa na to spotkanie muzyczne i słowne. Bardzo serdecznie zapraszam. A to od nas wszystko w dzisiejszej tonacji. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy i życzymy miłego popołudnia. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wciąż poszukujemy dla Państwa ciekawych tras na późnojesienne wędrówki. Proponowaliśmy już południowe kierunki i dziś przy nich pozostaniemy. Zaprosimy początkujących i doświadczonych piechurów do Czech. Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego proponuje tym razem rejon Karkonosz. Dlaczego? Dlatego, że to jest miejsce ulubione przez Polaków, przez narciarzy i przez wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Pierwszą trasę, którą chciałabym Państwu zaprezentować, jest trasa Liciżepy. Liciżepa jest właśnie po czesku Krakonosz. To jest ten, który jest takim władcą tych gór. Jest to trasa o długości 12,5 km. Także idziemy po bardzo wygodnej górskiej szosie o nazwie Masarykowa Silnice i później ruszymy zielonym szlakiem turystycznym zwanym trasą Liciżepy. I dojdziemy do kotla lodowcowego. Później idziemy po południowym zachodnim stokem Lisej Góry, aż dotrzemy do miasteczka Rokitnice nad Jezerą i stąd mamy... Znane jest miasteczko z tras narciarskich. Oczywiście, wszystko to są trasy narciarskie i stąd zobaczymy przepiękne widoki nie tylko na czeski raj, ale też na Jeszczep i skończymy w osadzie Rýžoviště, což jest centrum Harachova. W miarę łatwa trasa, tak. Jeżeli jesteśmy ambitnymi, to bym chciała Państwu zaprezentować trasę pieszą, ale nawet i rowerową Hradec Králové Kuks. Wyruszamy z Hradca Králového, miasto 100 tysięcy mieszkańców, miasto wojewódzkie. Warto odwiedzić w nim gotycką katedrę Świętego Ducha na dużym rynku oraz Białą Wieżę. I później idziemy w kierunku miasteczka Smiřice. To jest perełka architektury barakowej i jest tutaj jedyny w swoim rodzaju w Czechach dworzec kolejowy zbudowany w stylu Pałacu Myśliwskiego. Później zmierzamy do Józefowa. Może miłośnicy wiedzą, że to jest mieście Jaromierz. To jest miasto słynące z parków, ogrodów i zabytków. Ale Józef jest fortyfikacja, największy obronny podziemny system w środkowej Europie. No i kończymy w Kuksie. Kuks było dawniej uzdrowisko i na razie tutaj możemy zwiedzać przepiękny park i rzeźby Matiasza Brauna. No i te wszystkie informacje o trasie znajdziemy w Polsce, tak? Oczywiście, Państwo to znajdą na naszych stronach www.czechturizm.com. Są w języku polskim, mamy mapki i jeżeli Państwo chce, może do nas zadzwonić i nawet mapki bezpłatnie odebrać. Teraz nie ma specjalnego ruchu turystycznego, a to wielki plus. Polski musimy się dostać na przejście graniczne. Jeżeli pójdziemy trasą tego Liciżepy, tak do Harachowa. Jeżeli byśmy pojechali trasę Hradec Králového, to warto z Kłodzka pojechać do Hradca Králového. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno, skoro już jest po Black Friday? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Tylko dzisiaj lodówka No Frost LG 200 cm Inox A++ taniej o 350 zł. Drukarka wielofunkcyjna Canon taniej o 80 zł. Smartfon Honor 8 taniej o 300 zł. Szukaj setek okazji oznaczonych żółtą etykietą w Twoim sklepie Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Prowadzenie firmy to często czekanie na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje, bo już teraz mamy dla Ciebie smartfony Samsung w najniższych cenach. Cztery modele taniej o 300 zł każdy. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange.